Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła północ, to już piątek, 21 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. PO wygrywa na Mazowszu, PiS w Małopolsce, a PSL w Świętokrzyskiem. Znamy kolejne wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich. Do zabójstwa przyznał się ktoś inny, ale Jacek W. wciąż odsiaduje dożywocie. Czy wznowić proces w tej sprawie, zdecyduje dziś Sąd Najwyższy. Jeśli nic się nie zmieni, to za kilkanaście lat niemal połowa dorosłych na świecie będzie miała nadwagę, alarmują eksperci. Na początek jednak kolejne oficjalne wyniki niedzielnych wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmiku województwa małopolskiego, zdobywając 17 mandatów. Platforma będzie miała 14 mandatów, a PSL 8. Ludowcy zostali natomiast zwycięzcami wyborów do sejmiku województwa świętokrzyskiego, informuje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach sędzia Jan Klocek. Przydzieliliśmy zgodnie z wynikami 17 mandatów Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, 8 mandatów Komitetowi Prawo i Sprawiedliwość, 3 mandaty Platformie Obywatelskiej i 2 SLD Lewica Razem. W stolicy w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego wygrywa Platforma. Kandydaci PO uzyskali prawie 39% głosów. Na dalszych miejscach znalazły się PiS niecałe 29% i SLD Lewica Razem 11%. Głosy, podobnie jak w wielu innych miejscach w kraju, trzeba było liczyć ręcznie, przyznaje Maciej Szulc, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie. Platforma Wyborcza miała pewne przestoje. Nie można było wprowadzić do nich pewnych protokołów, części protokołów nie można było do nich wprowadzić. Dlatego zdecydowaliśmy się na system arkoszy kalkulacyjnych. PKW informowała wieczorem, że pełne i oficjalne wyniki niedzielnego głosowania prawdopodobnie będą dziś. W proteście przeciwko zamieszaniu z liczeniem prawicowi działacze rozpoczęli okupację siedziby PKW w Warszawie. Domagają się dymisji członków komisji i powtórzenia wyborów. Komisja przerwała pracę, mają wznowić, kiedy protestujący opuszczą budynek. Na miejscu jest policja, ale nie była proszona o jakąkolwiek interwencję. Takiej historii w Polsce jeszcze nie było. Sąd Najwyższy ma dziś zdecydować, czy wznowić proces w sprawie zabójstwa z 1999 roku, za które na dożywocie skazano Jacka W. Nowego procesu chce obrońca mężczyzny, bo do zbrodni przyznał się ktoś inny. Okazało się też, że źle zidentyfikowano ofiarę zabójstwa, za które skazano W. Jacek W. od 15 lat jest za kratkami, nigdy nie przyznał się do zabicia Tomasza S. On i jego rodzina przez lata utrzymywali, że doszło do sądowej pomyłki. Izraelskie władze wojskowe nakazały wyburzenie domów rodzin czterech palestyńskich zamachowców. Wśród budynków, które mają zostać wysadzone w powietrze, są domy dwóch kuzynów, którzy we wtorek dokonali zamachu w synagodze w Jerozolimie. Wojskowi nakazali wyburzenie domów dwóch Palestyńczyków, którzy w synagodze zabili 5 osób oraz sprawców dwóch innych zamachów. Rodziny, które mieszkają w budynkach, mają 48 godzin na odwołanie się do sądu, ale nikt nie spodziewa się, by sąd uznał ich odwołanie. Gdy władze usiłowały dostarczyć decyzję rodzinom, doszło do starć z Palestyńczykami, a policja użyła gazu łzawiącego. Wcześniej wysadzono w powietrze dom innego Palestyńczyka, który miał dokonać zamachu w Jerozolimie. Praktykę niszczenia domów Izrael wielokrotnie stosował w przeszłości, ale w 2005 roku została ona zawieszona po krytyce społeczności międzynarodowej i samych Izraelczyków. Nowe wyburzenia to efekt zapowiedzi izraelskiego premiera, który po fali zamachów obiecał surowe kary dla winnych oraz wzmocnienie środków bezpieczeństwa. Od ponad miesiąca w Jerozolimie regularnie dochodzi do zamachów i zamieszek. Palestyńczykom nie podoba się bowiem kampania ultraortodoksyjnych Żydów, którzy domagają się wstępu na wzgórze świątynne. To właśnie tam znajdują się święte dla muzułmanów meczety. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Portugalski rząd wydaje miliony euro na nagrody dla uczciwych podatników, ale choć koszty są spore, to zyski jeszcze większe, bo strategia okazała się bardzo opłacalna dla budżetu państwa. Od początku roku władze zachęcają obywateli do udziału w publicznej loterii, w której można co tydzień wygrać samochód wysokiej klasy. W losowaniu może wziąć udział każdy, kto podczas zakupów w sklepach i punktach usługowych poprosi o paragon ze swoim numerem NIP. Dzięki loterii rząd chce zmniejszyć szarą strefę, która według ekspertów mogła sięgać nawet blisko 1/4 PKB. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Do tej pory władze wydały na luksusowe nagrody 2 400 000 euro, ale zyski dla budżetu państwa okazały się znacznie większe. Ministerstwo Finansów szacuje, że dodatkowe wpływy z podatku VAT mogą wynieść nawet 800 milionów euro. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Otyłość to nie tylko kwestia zdrowia, ale też jedno z głównych wyzwań ekonomicznych, przyznają eksperci i wyliczają, że globalny koszt otyłości sięga już 2 bilionów dolarów rocznie. To niemal tyle, ile wynoszą koszty palenia tytoniu lub łączne koszty przemocy z bronią w ręku, wojen i terroryzmu. Z raportu opublikowanego w Londynie wynika, że około 30% ludności świata cierpi na nadwagę lub otyłość. Raport przewiduje, że jeśli nic się nie zmieni, to niemal połowa dorosłych do 2030 roku będzie miała nadwagę lub będzie cierpieć na otyłość. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, na wschodzie kraju w nocy gołoleć, w całym kraju może padać śnieg, śnieg z deszczem lub deszcza, na termometrach od minus 2 do plus 3 stopni. Piątek w ciągu dnia bez słońca, ale za to z opadami, 0 w Suwałkach, 1 stopień w Rzeszowie, 2 w Krakowie, 3 w Toruniu, 6 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Powietrze pachniało słono. Przeszła przez plażę i weszła do wody zimnej, zielonej, słonej, bezkresnej. Trójka pod księżycem. No proszę, Wojciech Mann, nie dość, że jest głosem starego sygnału Trójki pod Księżycem, to jeszcze czyta książki. Na przykład Dorotę Masłowską, Kochanie, zabiłam nasze koty. Dziś w Teatrze Nowym w Poznaniu premiera muzycznej adaptacji tego tytułu, czy można tak powiedzieć. No, sprawdzimy, bo to już uwertura z Kotów i Teatr Nowy w Poznaniu w roli głównej tej nocy. Zapraszam w studiu Trójki Barbara Marcinik. Dobry wieczór. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników. To, co słychać w tyle, proszę Państwa, to mruczenie kotów, tak się domyślamy. Bardziej chrapanie chyba. Kochanie, zabiłam nasze koty. Uwertura na niecałą dobę przed premierą w Teatrze Nowym w Poznaniu. No i już połączyliśmy się ze studiem w Radiu Merkury, gdzie gospodarzem jest dyrektor Teatru Nowego, Piotr Kruszczyński. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Czy mnie słychać? No, bardzo tak? Dobrze. A mnie? Tu Poznań, tu Poznań. Ja tak troszeczkę słyszę, tak, rzeczywiście. Aha. To gdyby państwo na przykład, panowie, przepraszam, sprawili, że w słuchawkach będzie troszkę głośniej, to będzie lepiej słychać. Właśnie, nie ma słuchawek, tak? Właśnie nie, tego dotyczyła, nie mamy siebie. Siebie. Tego dotyczyła moja wątpliwość, bo założyłem słuchawki i nie słyszałem, co mówię, więc przepraszam Państwa bardzo. Ale najważniejsze, żebyś słyszał, co ja mówię i twoi goście. Tak jest. Już tę technologię, mam nadzieję, opanujemy, no, przekładając słuchawkę tylko na jedno ucho. O, cudownie, no XXI wiek, a skoro dzisiaj premiera, też dobrze by było, żeby zniknęła tak zwana zwrotna, bo na dłuższą metę jest to nie do wytrzymania. Skoro dzisiaj premiera, to znaczy, że była już generalna. Skoro uwertura, to znaczy, że mówimy o spektaklu muzycznym. Jak obiecywałam, wszystko się wyjaśni. Piotrze, mamy gości. Tak, rozumiem, że mam przedstawić. Oczywiście. Po mojej lewej ręce reżyser spektaklu Cezi Studniak. Dobry wieczór, witam cię, Basiu, bardzo o serdecznie. Jak miło, że jesteś, Cezi. Cieszę się słyszeć, słysząc twój głos. Oraz... oraz autor adaptacji, Michał Pabian. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Tak jak panowie współgospodarz Piotr Kruszczyński i jeden z gości, Cezary Studniak, są już po raz któryś, że tak powiem, na linii Warszawa-Poznań, i w mojej audycji, tak, pan Michał Pabian debiutuje. Czy w związku z tym zechciałby pan przedstawić się? Wiemy oczywiście, jaką rolę odgrywa pan, pracując nad tym spektaklem, czy odgrywał pracując nad tym spektaklem, no ale proszę jeszcze coś więcej o sobie powiedzieć, a my w tym czasie będziemy jeszcze panu próbowali porozumieć się z tymi, którzy odpowiadają za technikę. Bardzo mi miło. Ja wciąż pracuję, bo właśnie po tej generalnej jestem również wizerunkowo obecny w spektaklu, więc mogę się wszystkim pochwalić, że uzyskałem miano Petera totalnie kultowego i w drugim akcie można zobaczyć mój wizerunek. Czuję się prawdziwą gwiazdą. Ja teraz pokazuję do mikrofonu ten wizerunek właśnie. Jestem dramaturgiem, który miał przyjemność pracować z Cezim Studniakiem na zaproszenie właśnie dyrekcji Teatru Nowego, a do tej pory zajmowałem się współtworzeniem spektakli z Marcinem Liberem, Wojtkiem Klemem, Piotrkiem Ratajczakiem i tak się krzątam po Polsce i staram się wszędzie używać narzędzi literackich i takich innych trochę do tego, żeby pomagać w realizacji różnych tekstów. I bardzo to lubię, a przede wszystkim jeszcze moim marzeniem, bo mogę sobie pozwolić na marzenia, to jest, mam nadzieję, w tym roku praca z seniorami, bo to jest coś, co mnie bardzo w teatrze pociąga. No cudownie. Zaraz dowiemy się, jak pan posłużył się tymi narzędziami, właśnie przygotowując tę adaptację Masłowskiej, ale ja bym chciała jeszcze w ramach dygresji, a będzie ich więcej, w tym wydaniu Trójki pod Księżycem dodać, że Cezary Studniak jest artystą Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, jest także nowym dyrektorem przeglądu piosenki aktorskiej, a w Teatrze Nowym w Poznaniu no, już pracował wcześniej i to właśnie w roli reżysera. Chociaż kiedy ja poznałam Ceziego we Wrocławiu, to jeszcze był tańczącym, śpiewającym artystą scenicznym. Tak, tak. Zwłaszcza tańczącym właśnie byłem artystą. Zacząłem od tańca. Mam nadzieję, że na nim skończę. No dobrze. A przypomnij ten swój spektakl, który reżyserowałeś w Teatrze Nowym w Poznaniu. Tak, jest to spektakl Imperium i nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych spektakli, który gdzieś tam miałem okazję realizować. Jest grany do dziś i mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę pochula. Powiedział dyrektor, to ważne. Tak, tak, tak, będę go trzymał za słowo. No i cóż, jest to spektakl jakby mocno osadzony w rosyjskiej rzeczywistości, a teraz kombinujemy spektakl, który jest osadzony nigdzie. Dobrze. Dygresja druga na tym etapie. Dzisiejsza premiera stanowi główny, aczkolwiek nie jedyny temat naszego z Teatrem Nowym w Poznaniu spotkania. A zatem dzisiejsza premiera i jej muzyczny charakter, jak miło słyszeć swój głos z pewnym opóźnieniem. Czy jest jakaś siła, która jest w stanie zlikwidować zwrotną? Przepraszam, że ja o tym mówię, ale ja nie mam żadnej innej możliwości. Może posłużę się tutaj taką wizją. Mianowicie pan właśnie wybiegł ze studia gwałtownie i mam nadzieję, że zaraz nas uratuje. A może nie wróci już? Poradzimy sobie. Dobrze, więc muzyczny charakter spektaklu. Co się stało? Przepraszam, czy Cezi zemdlał? Nie, chciałem coś powiedzieć, ale miałem wrażenie, że wrzucasz muzyczny charakter spektaklu. Chciałem powiedzieć, że ta zwrotna, wiesz, w tej realizacji jest bardzo kompatybilna z tym spektaklem, więc wszystko się zgadza. To nie oznacza, że widzowie będą coś zwracać, bo nie. No może teatr będzie zwracał za bilety. No dobrze, a czy zechciałbyś rozwinąć temat, skąd pomysł? No ja rozumiem, że może stąd, że jesteś z Kapitolu, ale to trochę za mało. Nie, nie, nie. No, ja w ogóle uwielbiam muzykę w teatrze po prostu, więc oczywiście siłą rzeczy wywodzę się z teatru muzycznego tak zwanego i bardzo go szanuję i uważam, że jest to teatr, który przychodzi swój przepiękny renesans i rozwój przede wszystkim jeszcze przy okazji w wielu wymiarach, więc bardzo będę pragnął kultywować jakby ten rodzaj wypowiedzi. Muzyka sprzyja teatrowi, myślę, bardzo silniej. No i właściwie przykładów ku temu, że warto to robić, jest więcej. Znaczy, to oczywiście są moje subiektywne opinie i moje odczucia. Po prostu lubię taki teatr. Więc w momencie, kiedy Piotr zaproponował mi, żeby coś może zrobić właśnie kolejnego i też sugestia była taka, żeby to było coś muzycznego, to byłem akurat świeżo po lekturze powieści Doroty Masłowskiej. No i tak właściwie z rozpędu zaproponowałem, że może by właśnie to był ten tekst. A jakby to, że będzie to wypowiedź muzyczna, było dla mnie już jakby od założenia jasne. A jak ty, Piotrze, zareagowałeś na zwrotną, co z jego, to znaczy na reakcję jego na... No z niepokojem oczywiście, no nie sposób przyjmować takiej propozycji z takim powolnym rytmem organizmu. Bardzo się tym podnieciłem. Ale o czym ty mówisz, przepraszam? Sobie, że... Ja mam po prostu powolny rytm organizmu, Basiu. Pomyślałem sobie, że najświeższa Masłowska, no to jest wyzwanie dla teatru. Że to jest, miałem wrażenie, powieść nieprzekładalna na język teatru. Powieść, która posługuje się taką narracją, Michale Pabianie, prawda? Zaraz o tym która, porozmawiamy, no, tak? Wymaga dużego wysiłku od autora adaptacji, żeby widzowie mogli poczuć, że teatr jest medium dla tej powieści, dla tej dramaturgicznej, przedziwnej struktury, którą Dorota Masłowska stworzyła. I powiedziałem, oczywiście, mając pełno w głowie wątpliwości, że te wątpliwości na pewno przerodzą się w coś intrygującego, co mam wrażenie, że wpisze się jutro. Aha. Dzisiaj. W pewną dzisiaj, przepraszam. Mm-hmm. Tak, to już dziś? O matko. My jeszcze nie zasnęliśmy. Musimy zaraz iść. W każdym razie wpiszę się w linię repertuarową teatru. Staramy się opowiadać o rzeczach rzeczach bieżących. Staramy się opowiadać o tym, co Polaków może dziś dotknąć. I choć Masłowska pewnie będzie oponowała przeciwko temu, że to o Polsce. No, tak. Nie wiem, Michale, dobrze mówię? Nie, Polska to taki mały kraj w byłej Jugosławii, jak no mówi właśnie autorka. To jednak no, jest to jakaś jej solidna metafora na temat naszej ojczyzny. Ale przypomnę, że był precedens, bo przecież w Narodowym Starym Teatrze Paw Królowej został zrealizowany przez Pawła Świątka i to właśnie w wersji muzycznej także, a to nie jest uwertura do żadnego utworu muzycznego, scenicznego Paw Królowej, tylko też kawałek prozy, o ile dobrze tak, pamiętam. Tak, ale no, nawet wcześniej jeszcze była taka fantastyczna, moim zdaniem, realizacja Łukasza Kosa. To był dyplom Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Oj, tu można bardzo ładnie nawiązać, że w tym dyplomie proszę grał Łukasz Chrzuszcz, absolwent Łódzkiej Filmówki, który po raz pierwszy na scenie Teatru Nowego wystąpi właśnie w spektaklu Kochanie, zabiłam nasze koty dziś. Mm-hmm. A jeszcze właśnie, no jak zareagowała, skoro mowa o zwrotnych, jak zareagowała Dorota Masłowska, kiedy panowie podzielili się swoim fantastycznym pomysłem z nią? Ja się włączę, bo byłem za to odpowiedzialny. Rozmawiał pan, tak? Pierwszy. Rozmawiałem, tak. Nie, pierwszy rozmawiał dyrektor oczywiście. Pierwszy dyrektor, ale potem ja musiałem wystosować taką laudację na temat tego. Tak. Merytorycznie jak najbardziej, totalnie kultowo. Musiałem napisać o tym, dlaczego jest taka forma. I wspaniale pamiętam swoją pierwszą rozmowę z Cezarym, gdzie zgodziliśmy się, że operetka to jest takie słowo, które realizuje zamysł Doroty, slapstickowość języka, jego maksymalizacja, dziwne figury frazeologiczne. I gdy napisałem do niej, że chciałbym przyjąć taką strukturę w pisaniu tego egzemplarza, a jednocześnie uważam, że nie ma potrzeby tego, by wycinać, dopisywać, przetwarzać fragmenty, to okazało się, że uzyskaliśmy taką, tak, może, nie chcę powiedzieć zgodę, uzyskaliśmy takie zaufanie, bo to naprawdę było zaufanie co do tego, że może tę formułę narracyjną da się opowiedzieć przy użyciu takich środków tekstologiczno-językowych. A jeżeli autor żyje, przepraszam, czy to jest konieczność, żeby wyraził zgodę? No na pewno, tym bardziej, że mamy do czynienia z chyba czołową pisarką, która jak nikt potrafi odnaleźć prawidła swojego języka i która poza tym, że jest wspaniałą twórczynią fabuły, to jest twórczynią awangardową i zniszczyć to jest bardzo łatwo, a ona rzeczywiście jest osobą, która zna się też na sztuce interpretacji i nie wyobrażam sobie tego, by można było podjąć jakiekolwiek działania bez konsultacji z osobą, która tworzy tak wyraźne przekazy i która tak mocno oddziałuje i która od wielu lat udowadnia, że jak nikt pozostaje świadomą tego, o czym pisze, w jaki sposób konstruuje te swoje utwory i to, jak wiele pracy wykonuje, by każda z jej kolejnych publikacji zyskiwała formę, która jest zależna od tego, o czym mówi i jaką kondycję przedstawia. Pragnę państwa zapewnić, że Michał Pawian tego nie czytał. Czego nie czytał, przepraszam? Tego wszystkiego, co powiedział, nie czytał. Tak, to tylko tak gwoli per pracy nad wizją dalszej, żeby państwo wiedzieli, co się dzieje. Ja się kreuję dzisiaj na totalnie kultowego Petera. Ja mam być krytyczny. Mówią o mnie, że kuruję całą tę wystawę, dlatego totum pro parte, pars pro toto. No cóż, muszę. O, to jest nadal z pamięci. Tu widzę język łaciński również wkracza. No, jak inaczej, no, jak inaczej, żyć bez tej domeny, prawda? Nie żyć. No, w każdym razie książkę Doroty Masłowskiej pan przeczytał i tutaj już nie mamy żadnych wątpliwości. Sięgnijmy po... Kupiłem 6 egzemplarzy. I 5 zakreśliłem, a 1 jeszcze leży na parapecie. Co za wspaniały człowiek. Proszę państwa, no to teraz sięgnijmy po utwór ze spektaklu, o którym rozmawiamy. Jak maleńka płonąca baletnica, jak odłamek betlejemskiej gwiazdki stłuczonej przez chuliganów, spada w dół, w dół i w dół, spada w dół, w dół i w dół. Jak maleńka płonąca baletnica, wirując spada w dół, jak odłamek betlejemskiej gwiazdki, wirując, spada w dół. Uczuciami spada w dół, w dół i w dół, w pełną świateł pędzących taksówek wielkomiejską noc, spada w dół, dół i w dół. Jak maleńka płonąca baletnica spada w dół, w dół i w dół, z uczuciami, złudzeniami spada w dół, w dół i w dół, w wielkomiejską noc. Spada w dół, w dół i w dół, w wielkomiejską noc. To zresztą takie typowe. Bardzo często spadać w dół, w dół i w dół. Spadać w dół, w dół i w dół. W wielkomiejską noc. Tak brzmi współczesna operetka, proszę państwa, operetka XXI wieku. A tak, z drugiej strony to wzór dla innych teatrów. Oto jak można promować premierę teatralną, udostępniając mediom, na przykład Trójce, profesjonalnie przygotowany materiał dźwiękowy. Muzykę w tym przypadku do premiery. Raz jeszcze przypomnijmy, że to jest premiera w Teatrze Nowym w Poznaniu, dzisiejsza, za niecałą dobę. No a tę muzykę napisał kto? Muzykę napisał Krzysztof Wiki-Nowikow, mój wielki przyjaciel i już od wielu, wielu, wielu realizacji stały współpracownik, tak zwany współrealizator. I bez żenady stwierdzę, genialny kompozytor. Czy by ktoś chciał coś jeszcze dodać? Nie. W studiu... Poznaniak, dodam. Natomiast głos należał do Marty Szumieł, aktorki Teatru Nowego. Która gra, od razu powiedzmy, rolę... Która gra rolę Fara, ale mówmy na nią Fa. Proszę bardzo. W studiu Radia Merkury są wraz z dyrektorem Piotrem Gruszczyńskim panowie Cezary Studniak i Michał Babian. No, ja bym jeszcze powróciła do tej adaptacji. Muzyka muzyką, ale podstawą scenariusza jest jednak powieść, aczkolwiek no, bardzo specyficzna powieść, jak w ogóle cała twórczość Doroty Masłowskiej. Na wszelki wypadek jest to proza, nie dramat, sztuka. Zatem tutaj inscenizacja była absolutnie konieczna. Czy mogę prosić o rozwinięcie tego tematu? No i myślę, że teraz pan Michał. Tak, oczywiście. Tak. Rzeczywiście jest tak, że w powieści Doroty Masłowskiej mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać i strumieniem świadomości, i romantyzmem onirycznym, i wielkim monologizowaniem jednej postaci, bo powieść skonstruowana jest tak, że główna bohaterka Fara, ale mów mi Fa, śni i w jej głowie i w jej lękach pojawiają się projekcje pewnych postaci. My te wszystkie postaci staraliśmy się przenieść na scenę i skonstruować je jako osobne byty, dlatego w powieści obecne są trzy główne bohaterki Fara, Jo i Go, które i znajdą się na scenie w Teatrze Nowym, ale dołączają do tego bardzo wyraźne bolączki współczesności, które zyskują miano człowiecze, więc mamy do czynienia z Hunem, hungarystą, ale i najeźdźcą, znowu jakimś onym, który próbuje Fara zawładnąć, chórem syren. I te wszystkie postaci posługują się językiem tylko i wyłącznie powieści. No, może czasami dodają jakiś spójnik, czy partykułkę, czy może jakiś inny niemodalny operator, ale decydowałem się, żeby przysposabiać poszczególne frazy i komponenty partytur tak, by wszystkie struktury, jakie rezonują teraz pomiędzy postaciami, zyskiwały miano takiego signifiant. C'est formidable. I jeżeli mamy takie znaczone i znaczące, i ta relacja odbywa się na zasadzie tak, ratujmy się, bo to już za kilkanaście godzin, ratujmy się. Podwodny świat, absolutnie mamy wielkie oceanarium. Jeżeli Fara nami oznacza jakimś gestem językowym w powieści, że musi się coś pojawić, to u nas od razu wychodzi postać, która a priori sekunduje jej w tym i w pewien sposób powołuje się sama do życia. Może to bardziej przypomina Orzeszkową, może to przypomina Naukowską, a może Flaubert, ale jednak staramy się właśnie w tym oceanarium, które teraz determinuje pan dyrektor Piotr Kruszczyński, staramy się to signifiant i tego desosirka nam ładnie tak strukturalnie komponować, żeby istniało takie metrum tego snu wywodzącego się z powieści, z tej narracji, które komponuje postaci, powołuje je do życia i wytwarza relacje inne niż tylko i wyłącznie językowe. Właśnie to są inne niż wyłącznie językowe, to co państwo słyszą w tyle. Bardzo się cieszę, zawsze o tym marzyłam, żeby taka sfera dźwięku pojawiła się w radiu podczas rozmowy. Chciałem tylko dodać, że Piotr Michał Kruszczyński nadal nie czyta, tak oczywiście. A teraz zwrócę się do reżysera, bo on taki jakiś smutny wydaje mi się na naszym tle, do reżysera, czyli do Cezarego Studniaka. Otóż posłużył się pan taką figurą niczego, to znaczy nie chodzi o Fryderyka Niczego, tylko mówię o dopełniaczu słowa nic. Ale to ciekawa amfibola do tego niczego, absolutnie. Absolutnie. Dobra, ja już wiem. Przestań. Dobrze, teraz pan reżyser Cezary Studniak, proszę mnie nie rozpraszać. Ktoś musi poprowadzić ten program do godziny drugiej. A to jest Polskie Radio, dobrze, publiczne radio. Państwo nas słuchają masowo. Proszę się skupić i pozwolić mnie się skoncentrować. Tak, więc bardzo krótko, bo mam wrażenie, że a propos niczego, Michał już dopełnił dzieła, natomiast chodzi o dość prostą sytuację. Nic rzeczywiście jest punktem wyjścia. Nic jest dykcja. Punktem wyjścia do... No właśnie, z nią jest gorzej. Punkty wyjścia do określenia tego, co się po prostu teraz dzieje w naszej rzeczywistości. Że nic jest bardzo ciekawym wytrychem, czymś, co łatwo zamienić jako hasło popkulturowe po prostu. Nic się nie dzieje. Co tam słychać? Nic się nie dzieje. Natomiast w tym nic się nie dzieje jest bardzo dużo kloaki ludzkości po prostu i tego, co nas determinuje, czyli po prostu jakiejś permanentnej powierzchowności i bardzo jest to istotne, że bardzo dobrze się w tym nic czujemy i że nie jesteśmy w stanie nawet zarejestrować, że kompletnie to nic nie znaczy po prostu. Oczywiście to brzmi być może dość przykro, natomiast chodzi o fakt jakiegoś dziwacznego zapomnienia, które sprowokowane jest tym, że wszystko nam wolno, że mamy dostęp do wszystkiego. Czyli jakby emanacja wszystkiego prowokuje do tego, że stajemy się po prostu... nic nie warci. Chodzi o to, że po prostu, że nic dość poważnie dominuje nasze życie. Kolorowe, bez ograniczeń, bez właściwie żadnych hamulców. O tym trochę opowiadamy, no tak mi się wydaje. No ale tutaj to nic... No właśnie, nic czy wszystko? Tak poważnie mówiąc, jest bardzo Piotr Kruszczyński, dziękuję za pozwolenie. Scenie opowiedzieć o niczym. Wiadomo, że no, tak na pierwszy rzut ucha, prawda, grozi to nudą. W związku z tym trzeba przedsięwziąć taką inwestycję w mnóstwo środków scenicznych, w wielobarwną wizję scenograficzną. I rzeczywiście to na scenie Teatru Nowego się dzieje. To znaczy mamy taką ferię barw, mamy widowisko multimedialne, mamy songi, mamy dużo muzyki. Mamy wreszcie bardzo taką, powiedziałbym, krwiożerczą konwencję gry aktorskiej. I to wszystko powoduje, że chyba w widzu rodzi się takie poczucie, że ta wielość składa się w nic. Ja dzisiaj takie wrażenie odniosłem, oglądając tę trzecią próbę generalną. No to tak trochę pachnie nihilizmem, czyli jakimś potwornym pesymizmem zarazem. I beznadzieją. Mieliśmy dzisiaj na widowni sporo młodych ludzi. Aha. No, zawsze staramy się jednak sprawdzić spektakl przed premierą na takiej grupie docelowej, powiedziałbym brutalnie. I okazuje się, że na nich to działa, to znaczy, że odtwarzamy gdzieś tam ich problemy na scenie, że je przypominamy, że oni chyba bardzo emocjonalnie reagują na samych siebie, pokazywanych w tym takim przedziwnym chaosie świata. Michał Pawian pięknie o tym mówi, z pamięci, podkreślam jeszcze raz. Nie, tak, jeśli mogę się włączyć, to dlaczego tego nic tak dużo jest w tematach, które pojawiają się w tekście spektaklu. To się łączy z formą i konwencją, jaką wybraliśmy. W tej operetce jest tak, że jeżeli bohaterowie rozmawiają o niczym, to dodatkowo są w stanie jeszcze o tym niczym zaśpiewać, potem to nic zmonologizować, potem chór potrafi to nic skomentować i zamiast jednego prostego zdania potrzebuję cię, możemy 20 kilka minut wodzić widza za nos i decydować albo sprawiać, że dajemy złudę, że może ta bohaterka w końcu nam powie, potrzebuje cię, może zaśpiewa, a może to wytańczy, a może zbliży się do którejś z postaci tkwiącej w jej przelęknionej głowie. I ta formuła wybrana świadomie przez Cezarego i przez pana dyrektora pretenduje właśnie do takiej starej genezy, bo przecież operetka to historia bardzo prosta, która opowiadana jest przez kilka aktów po to, żeby było widowiskowo. I myślę, że żeby dosyć już było o nas, to jest chyba tak, że Dorota... Przepraszam, słyszymy się, bo mnie słuchawki przestały działać, tak? Jestem? No jest pan oczywiście. Jest. Aha, już się nie słyszę. I myślę, że Dorota Masłowska w tej powieści też opowiada o takim stanie, w którym tkwimy, w stanie nieustannego pożądania niczego. Takiego stanu, w którym nie potrafimy podejmować decyzji, nie potrafimy tych decyzji komentować, nie potrafimy się wyrażać, natomiast robimy bardzo wiele szumu. Ja od jakiegoś czasu pozwalam sobie, bo lubię czasami żonglować jakimś powiedzonkiem i wymyśliłem tak, sobie, to zauważyliś. Że... Tak, no ale kreuje się na tego... żonglować. Absolutnie, no ale kreuje się na tego Petera, muszę być totalnie kultowy, to są też wymagania, ja ciągle jestem w procesie. Ale tak mówiąc szczerze, ja ukułem sobie takie powiedzonko, że nie myślę, więc jestem, a mówię, więc jestem. I myślę, że ta transgresja obrazuje to, w jaki sposób używamy języka. I tak samo jak ja potrafię go nadużywać, tak i bohaterowie świadomie, aktorzy podchodzą do zadania, wiedząc, że te intencje, czy te zadanie aktorskie, które do przedstawienia jest w klasycznym czechowowskim teatrze, możliwe do wykonania jednym gestem, jednym zadaniem scenicznym, tutaj realizują przez 4-5 scen. Przed chwilą słuchaliśmy arii, litanii Fara, ale mów mi fa, wirująca baletnica spada w dół i w dół, jak odłamek betlejemskiej gwiazdki spada w dół i w dół i w dół. I tak naprawdę wiemy, że ona upadnie od pierwszych minut spektaklu, a jesteśmy teraz po godzinie 20, a ona wciąż pragnie spowiadać się z tego, co być może się z nią stanie. To też może brechtowska nieco metoda. Ale takiego... to nie nudne, proszę państwa, bo ja dzisiaj oglądałem, to nie jest nudne. Nie, dlatego, że sfera widowiskowa i geniusz Masłowskiej do tworzenia zawiłych fraz nie jest bełkotem rodem z postintelektualizmu bla, bla, bla, bla, bla, tylko jest celnym operowaniem stereotypami językowymi. To jest przesycone takimi kompozycjami, które z groteski przekształcają się w swobodną składnię, z liryków zaczynają szumieć jak las w Gloria Victis. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo takich struktur. Cezary rechocze, także to jest gwarancja tego, że naprawdę spotykamy się w tej wersji poznańskiej z takim nieokiełznanym niczym, które humorzaste jest, ale humoryczne też bywa. No właśnie, to słowo o tym rdzeniu jest mi bardzo potrzebne, czyli po prostu, najbardziej po prostu, jak tylko można, humor, ten potworny jakiś ładunek humoru, który zawarty jest w tekstach Doroty Masłowskiej. Bo jeżeli pan sobie życzy, to ja mogę odpowiedzieć filozofem na De Saussure'a i na niczego. Wspaniale. Wittgensteinem na przykład, bo tam sporo było o języku i o relacji języka. Ale to będziemy niemodni, teraz Deleuze i Foucault powinien Proszę się znaleźć. Proszę bardzo, ale no. Ja jestem już starszą panią i mam prawo się na Wittgensteina powołać. Natomiast chciałam o rzeczach takich normalnych teraz porozmawiać. A taką normalną sprawą i chyba dosyć niemodną, cezji. jest... Nie, bo my tu komentujemy cały czas, że jesteśmy zachwyceni, że taki romans lingwistyczny wisi w powietrzu. On się już realizuje, gdzie tam wisi. Dawno spadł. Ja jestem czerwony. To znaczy, co miał pan na myśli, przepraszam? Że zakłopotany. W tym sensie, tutaj. Tak, bo wie tak, pan, tak. Dla starszych pań słowo czerwony jest styl, bardzo, tak. Ma złe konotacje. Dobrze, ale no, ja mówię o zwykłym poczuciu humoru. Indianie. Ja może nie jestem jakąś wielką admiratorką Doroty Masłowskiej, znaczy nie osoby, tylko twórczości, natomiast zrywam boki, mówiąc już takim językiem potocznym, posługując się takim językiem, zrywam boki, czytając te jej frazy, czy częściej nawet chyba oglądając ją w teatrze. Na wszelki wypadek można przypomnieć, między nami dobrze jest w Teherze, czy dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, na przykład w Teherze, choć nie tylko w Teherze, to tak, żeby edukacyjnie też troszkę się stało po linii literatura, teatr, nie tylko filozofia, filozofia języka, dodałam, że w ogóle Dorota Masłowska jest bardzo obecna w teatrze, jest bardzo modna, nawet do tego stopnia, że była zaproszona do współpracy z Krystianem Lupą nad Poczekalnią Zero. No, z tego zaproszenia niewiele zostało, to znaczy niewiele wyniknęło, niemniej to też o czymś świadczy. Proszę bardzo, może Piotr Kruszczyński, który tutaj jest takim głosem rozsądku, porządku, no jest po prostu takim pozytywistycznym, wielkim, wspaniałym dyrektorem, który potrafi opanować żywioł. Ja chciałem się sprzeciwić przeciwko tym stereotypom dotyczącym poznaniaków. Jest we mnie również doza szaleństwa i dzisiaj wykazałem ją po trzeciej generalnej. Na swój pozytywizm, panie dyrektorze, pan się tyle razy powoływał, że ja już nie jestem w stanie się oduczyć. Dzisiaj popadłem w romantyczny entuzjazm. Dobrze, czy pan ma, że tak powiem, ochotę wejść ze mną w dialog, czy ja mogę na przykład zacytować blurb z książki pod tytułem Kochanie, zabiłam nasze koty. Ty myślisz, Piotrze, a ja przeczytam, daję ci szansę. Bardzo proszę. Blurb, czyli no taki komentarz admirujący. Dorota Masłowska ma podstawową zaletę, umie opowiadać niezależnie od innych zalet czy przywar pisarskiego rzemiosła. Jej metafory, porównania, sposób a to właściwie już było, sposób opowiadania, cały sposób budzą zdumienie, potem rozbawienie, a nierzadko wrażenie autentycznej poezji. Było. Ta mieszanina wszystkiego ze wszystkim, czyli jednak o wszystkości, a nie o nicości, stanowi o jej uroku Sławomir Mrożek. Piotrze, miałeś czas, Jest taka historia do opowiedzenia, mianowicie dotyczy ona teatralnej reżyserii. W ogóle? Otóż, tak. A zwłaszcza w tak zwanych akademickich wywodach profesorów szkół teatralnych. Aha. Mianowicie student ma za zadanie, student Wydziału Aktorskiego, Wydziału Reżyserii, który nadzoruje tę etiudę, ma za zadanie zagrać nudę w teatrze. I oczywiście student nie robi nic. Siedzi na krześle i trwa. I to trwanie trwa. I oblewa egzamin. Oczywiście. I profesor siada na tym samym krześle i wykonuje mnóstwo niepotrzebnych czynności. Mnie zachwycił szczególnie w wykonaniu profesora Zapasiewicza taki gest kręcenia kolejno pojedynczych włosów na łydce. Ojej. Profesor miał owłosioną łydkę. Ale wchodził w krótkie spodnie? Nie, podwijał. Lubił podwijać. Podwijał. I to jest cała właściwie, no, praktyka teatru w tym zawarta. To znaczy wszystko i nic, prawda? Znaczy my musimy starać się wszystkim zdefiniować nic. Czyli wielością zdefiniować nicość. Bo inaczej widz umrze na widowni w fotelu. Mam wrażenie, że to się realizatorom, tu wracam do poznańskości i do takiej czystej, pozytywistycznej reklamy, udało. No, ja jestem bardzo ciekawa, czy udało nam się jakoś dotrzeć do państwa, którzy nas słuchają o tej porze, bo dosyć ekscentrycznie zachowujemy się, jak nam media publiczne. Ale może gwarantujemy ten humor, który jest w spektaklu. Ale to, może... nie, ale to pan z drwiną powiedział, a przynajmniej nie, z ironią. Nie, absolutnie nie. Z zachłyśnięciem się tym pomysłem, że wpadłem na taki marketingowy chwyt. No dobrze, to może tak, żeby sprawdzić, czy państwo są z nami, czy że tak powiem, dotrwali do zakwadrans pierwsza, to ja bym zapytała pana dyrektora, czy zgodziłby się, byśmy dzisiaj na przykład zaproponowali państwu jedno zaproszenie podwójne na drugi po premierze spektakl, czyli sobotni, czyli jutrzejszy. Wtedy włączylibyśmy telefon. Tak, 22 333 33 33, i takie zaproszenie byśmy wystosowali. Oczywiście, że tak. No ja z poznańską zapobiegliwością zarezerwowałem na jutro dwa miejsca. Cudownie. Mniej więcej w szóstym rzędzie, w środku, także dobrze widać. I jestem w stanie je scedować na słuchacza, który zadzwoni do trójki. Ale nie za nic nie robienie, czyli jeżeli zadzwoni, zadzwoni i zechce z nami porozmawiać. Czyli widz bardzo taki, chętnie, który, tak. O właśnie, na przykład z panem Michałem. Mam nadzieję, że no nie wyłączy. To jest duże wyzwanie, tak. Jeszcze mi się przypomniał jeden filozof. O nic nie robieniu napisał książkę. Pamięta pan, panie Michale? Nie. Dobrze, to podtrzymam jeszcze pana jaki, w niepewności. Jaki podtrzymam pana w niepewności. Dobrze. Dobrze. No, proszę państwa, wzorowe zachowanie Nowego Teatru w Poznaniu to nie tylko materiał muzyczny udostępniony. Nie, to nie było chrząknięcie dwuznaczne. To po prostu chrypka spowodowana nagłym oziębieniem. Nie tylko materiał muzyczny udostępniony przedpremierowo mediom, to także obecność w nocnym programie na żywo twórców uwikłanych w premierę. Także proszę panów, proszę przyjąć ode mnie gratulacje i podziękowania za to, że panowie zechcieli, bo to jest naprawdę bardzo rzadka praktyka. Na niecałą dobę przed premierą w zasadzie nie mamy szans gościć ludzi, którzy przygotowują spektakl premierowy. Także dzięki ci, Cezji, dzięki panu, panie Michale. Pan Michał jest młody, no to pewnie jeszcze tych złych ja nawyków. Ja jestem młody, no błagam się. No, nie błagaj mnie, Cezji. Ale ja bardzo dużo zasypiam. Ja właściwie ja kocham starość i właściwie z nią się utożsamiam, więc wcale ta młodość nie jest moim atrybutem. Nie chodzi o to, że nie ma pan jeszcze złych nawyków, na przykład nie mam. Twórców w średnim wieku. O, tak. Nie, ja pochodzę z dobrego domu. Tak, a ja konsekwentnie słychać. Wizualizując państwu, chciałem powiedzieć, że oderwałem pana Cezarego Studniaka od reżyserowania Ukłonów. I będą one w pewnym sensie dzięki tej audycji spontaniczne. Rozumiem, ale to tak zabrzmiało, jakbyś w tej chwili oderwał od reżyserowania Ukłonów, czyli się... na przykład ćwiczycie tam całą ekipę w Radiu Merkury pod hasłem. No to teraz to by było kłaniamy piękne, się, kłaniamy byśmy tu byli się. Wszyscy. I nasze syrenki. Super. A ja sobie pozwolę powiedzieć tylko na koniec, tak z humorem, że co znaczy na zdradzę, koniec? Bo bardzo na jaki koniec? Znaczy na teraz koniec takiego mojego myślenia może o tym nic nie robieniu. Chciałbym powiedzieć, ratunku. Że taką frazę z końca pierwszego aktu, która pochodzi z mojej z piosenki mojej wspaniałej diwy Milwy, wybitnej włoskiej piosenkarki śpiewającej po niemiecku, która jest moją syreną i śpiewa ona Hurra, wir leben noch. I tak śpiewają nasze syreny, czyli żyjemy wciąż. Wie stark ist der Mensch, wie stark ist der Welt. I to jest takie hasło, z którym z humorem podchodzimy właśnie do realizacji poznańskiej. Żyjemy wciąż, jak wiele człowiek jest w stanie znieść. Syreny, czyli... Antonina Choroszy, Bożena Borowska, Edyta Łukaszewska i Agnieszka Różańska. Natomiast skoro już jesteśmy przy Cezji, obsadzie, tak. To już polećmy dalej, bo to jest dość istotne. Czyli wspomniana już wcześniej Fara, Marta Szumiel, Joan, czyli Jo, Karolina Głąb, Golores, czyli go. Anna Mierzwa, czyli Go. Mam na imię Idź. Zio, czyli znów jakiś on, Michał Kocurek, Mentorek, Łukasz Chrzuszcz, Hun, czyli Hungarysta, ale i najeźdźca, Andrzej Niemyt, syrenki już były wymienione, ona Czechowowska, Martyna Zaręba, on Czechowowski, Mateusz Ławrynowicz i Peter Michał Pabian. A jest pan, ale mi jest wspaniale. I tak, no. Pozdrawiamy was serdecznie, kochani. Jak tam jeszcze dajecie radę i słuchacie? No, na razie jeszcze nikt nie zadzwonił, albo telefon się jeszcze nie włączył, bo dzisiaj różne mamy przygody. 22 333 33 33. Czy jest chociaż jedna para w Poznaniu, która nas słucha lub w okolicach i chciałaby obejrzeć nowy spektakl w Teatrze Nowym i która już była może na jakimś spektaklu w Teatrze Nowym albo w jakimkolwiek teatrze i chciałaby porozmawiać z naszymi twórcami, bo zdradzę, że ja serce dobre mam i nie chciałabym panów, którzy przygotowują premierę, nadal w zasadzie można powiedzieć in statu nascendi, tak, skoro była mowa o łacinie. Tak. Za chwilę jest coś po niemiecku, będę musiała powiedzieć. No, więc skoro panowie wciąż pracują i nie śpią w tej chwili, no to powinni opuścić to studio i dziękujemy odpocząć. Ci, Basiu, ale jeszcze, elegancko. Ale jeszcze nie, to nie o to chodzi, żebyś w tej chwili wychodziła. Państwa, nie, ja zaraz będę trzaskał anegdotami. Ja państwa po prostu przygotowuję do tego, że w jakimś momencie pozwolę panom opuścić ten program na rzecz premiery, a oczywiście Piotra Kruszczyńskiego poproszę, by zechciał z nami pozostać do końca, bo mamy tu jeszcze sporo pracy. Tak jest. Z poznańską odpowiedzialnością będę trwał. Ale póki jeszcze panowie są, to ja bym chciała w ich obecności pogratulować ci, Piotrze, no takiej rzeczywiście niezwykłej konsekwencji w byciu świetnym menedżerem, czyli świetnym dyrektorem teatralnym, czy teatru. Pragnę przypomnieć, że jesteś współautorem, no, raz z panią wicedyrektor, chyba, tak? Nie. Panią dyrektor naczelny, tak? Tak to jest kłopot, z panią dyrektorką naczelną, no tak feministki no, by tak. sobie pewnie no, zażyczyły. Tak, no tak. Panią Deutą Marosz, no jesteś, są państwo współautorami sukcesu teatru w Wałbrzychu. No i wydaje mi się, że przywracasz teraz wraz z zespołem Teatru Nowego w Poznaniu, no nie tyle może świetność, co przywracasz poznańską scenę polskiej publiczności, jak to powiedzieć, polskiej, nie tylko poznańskiej. Bo to, o czym będziemy rozmawiali, ale proszę mi nie przerywać, tak, starszą panią. Przepraszam bardzo, a potem jestem panią. Oponuję przeciwko starszą, ale oczywiście no panią. Dobrze. Tak. Mhm. Wiesz, to była tak długa formuła, że już teraz pogubiłam się, ale chciałam powiedzieć, że no, coraz lepiej jest w Teatrze Nowym w Poznaniu. I to jest zasługa twojej niesamowitej umiejętności współpracy z zespołem. Inaczej mówiąc, pracujesz nie na siebie, tylko na zespół, a to też nieczęsto się zdarza. I chciałam, żeby to było powiedziane przy panach, bo ewentualnie mogą jakoś no, w trzeciej... Aplauz zrobić. Tak. Albo zaoponować. No. Nie sądzę. Nie. Na tym etapie nie zaryzykowaliby panowie. Nie podpisaliśmy rachunków do umów. Znaczy, Wałbrzych jest oczywiście przeszłością, natomiast ja się bardzo cieszę, że ten teatr funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, że cały czas jest, że cały czas jest na fali. To jest fantastyczne. To jest zasługą i Sebastiana Majewskiego, który był dyrektorem artystycznym po mnie, i teraz Piotrka Ratajczaka. Serdecznie ich pozdrawiam i życzę naprawdę, żeby... Ja też Piotrusia bardzo pozdrawiam. Prawda? Żeby tam się dobrze działo ciągle. I panią Danutę Marosz, która ciągle jest dyrektorem naczelnym, dyrektorką naczelną tego teatru. Jeżeli chodzi o Poznań, no Poznań miał fantastycznych dyrektorów, którzy prowadzili ten teatr. Oczywiście. Od pani Izabeli Cywińskiej począwszy, od której się właściwie teatru uczyłem, no bo... To jest taka olbrzymia przyjemność i powiedziałbym, że no niezwykły los, że z widza tego teatru i z człowieka, który na tym teatrze uczył się w ogóle tego, jak ze sceny przemawiać do widzów, stałem się nagle dyrektorem tego miejsca. To się ktoś tam szepty jakiś. Nieczęsto zdarza. A to panowie tu jeszcze omawiają trzecią generalną przy mnie. W każdym razie chciałem powiedzieć, że myślę, że przejąłem zespół, który jest gotów do wyzwań artystycznych i staram się te wyzwania różnicować, ale rzeczywiście zmierzamy ku temu, żeby to była cały czas opowieść o Polsce, opowieść o Polsce w Europie, opowieść o Poznaniu w Polsce. O Poznaniu, no właśnie. Żeby to był teatr tu i teraz. Proszę panów, mamy gości na linii, jak to się mówi. Zaczynamy od pana Tomka. Panie Tomku, dobry wieczór. Bardzo proszę. Przypomnę, w studiu Radia Merkury są panowie Piotr Kruszczyński, Cezary Studniak i Michał Pabian. Halo? Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana. To znaczy się Ja szczerze mówiąc zadzwoniłem, dlatego że być może po prostu nie było być może chętnych na... Dobra recenzja naszego programu, no ale dobrze, brnijmy dalej. Ale miło nam. Mi też bardzo miło. Ja w zasadzie słucham audycji właściwie też przez przypadek, dlatego że pracuję dzisiaj do późna, właściwie na stolarni. Aha. Także i maluję w tym momencie drzwi, przysłuchuję się do... po prostu z uwagą i stwierdziłem, że być może jako, że nigdy nie udało mi się właściwie nic wygrać, ani otrzymać, to być może po prostu uda mi się jakoś od państwa, że tak powiem, wyciągnąć to, co państwo oferują. Ale przepraszam, czy pan mieszka w Poznaniu? No właśnie. To znaczy ja mieszkam 70 km od Poznania. Aha. I pan przyjedzie? Dojedzie pan do nas, do teatru? Tak, oczywiście. Fantastycznie. I to jutro, czyli w sobotę? Tak, myślę, że tak, nie będzie problemu. Cudownie. No to w takim razie serdecznie pana zapraszamy. Pana Tomka imię i nazwisko oczywiście zapiszę. Zapisane już jest, tak. Proszę odebrać zaproszenie w kasie jutro, tak, że? Piotrze? To ty mi właściwie... Oczywiście, że tak. Przepraszam, na jaki kolor pan maluje te drzwi? To znaczy właściwie to jest lakier Obejca, Heban. A, okej. Okay. Czyli rustykalna sytuacja. No, trochę tak. Trochę tak. No, w każdym razie... Ja chciałem tylko powiedzieć panu, że do wczoraj jeszcze u nas pan Piotr bardzo dzielnie po nocach malował elementy scenografii autorstwa Michała Chrysulidisa. Dobrze nawiązałem? Bardzo dobrze. Bardzo. I przez moment pomyślałem sobie nawet, panie Tomaszu, że być może dzwoni pan z Teatru Nowego z naszej pracowni. Serdecznie pozdrawiamy pana, panie Tomaszu. Proszę przyjść jutro do teatru. Jutro, czyli w sobotę. W sobotę. Tak jest. I mamy serdecznie jeszcze zapraszamy pana Karola. I bardzo nam odpowiada pana imię. Dlatego, że za moment otworzymy pieśń Karoliny. Panie Karolu, dobry wieczór. A propos Karola. Czy jest pan Karol z nami? Halo? Szkoda. A propos Karola, chciałem powiedzieć, że w naszym spektaklu odpowiedzialny za multimedia jest Karol Rakowski. Tak. Genialny artysta i człowiek. No, w tej sytuacji zagrajmy utwór, który nie wiem, czy ma tytuł, czy podtytuł, Karolina. To będzie pewnie Głowa w głowę, serce w serce. Tak. Taki będzie tytuł tego utworu o spalaniu samotności tłuszczu życia. W wykonaniu Karoliny Głąb. Bardzo prosimy. Kochasz się z kimś i myślisz, że już, że będzie tobą, razem z tobą, że zlepicie się i będziecie tak na zawsze. Oh, oh, oh, oh.